Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.20 sevgili dinleyiciler. Ve Oktay'la Fahir stüdyomuza geldiler. Günün gazetelerinin sayfalarını çevirmeye başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Fahir'den de alalım bayram tebriğini. Ondan sonra verelim kendimize. İyi bayramlar efendim. Bir de sizden alalım. Ben zaten söyledim. Öyle ben mi? Gene de iyi bayramlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de ayrı ayrı, ayrıca şu anda radyolarının başında olan olmayan herkesin bayramını kutluyoruz. Olmayanlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir bayram mesajıyla başladınız Fahir Bey. O zaman güzel bir haberle isterseniz bir değişiklik yapıp devam ediniz. Tamam. Bu arada tamam. Çok önemli haberler var. Takipçisi olduğumuz haberler var. Ama ilk haberimiz tabii ki bayram özel haberimiz nereden geliyor? Bir tane de bende var bayram özel haberi. Önce şu şeyi söyleyin ya. O neyin? Çok enteresan. İnsanlar bizim kadar çok gazeteye bakamıyorlar da fark etmeyeceklerdir büyük ihtimalle. Şu Nonda olayı. Şu Nonda olayı diyorsunuz. Nonda önce siz açıklayın isterseniz. Nonda'yı bilen var, bilmeyen var. Şimdi Nonda'yı sizden dinlemek ayrıca keyif verecek bir şey bence. Bu 29 ederiz. Ekim sabahında. O yüzden Nonda kimdir? Nedir? Nonda biliyorsunuz. Bir de neye benziyor biraz tarif eder misiniz? Yani tipi falan o önemli çünkü. Ya bir dakika adımı hemen niye şey yapıyorsun abi? İlk başta kim olduğunu açıklaya geçeyim sen. Nonda Galatasaray'ın son transferi. Son transferi dedin en ileride oynayan adam olarak düşündüm. Yani. Hayır. En sondan gelip en başa yerleşen bir adam olarak. Tamam doğru. Geçen yıl var mıydı Nonda? Yok yoktu. Ha, işte doğru. Onu diyorum. Ondan nasıl bir sonra... tip? Nasıl anlatır mısın? Böyle görsek tanır mıyız? Nasıl tabii, tanıyacağız? Ufak tefek bir adam. Ondan sonra... siyahi. Bravo. Ondan sonra bir dakika ya. Bunu bir kenara not edeceğim. Lütfen teşekkür ederim. Buyurun devam edin. Niye? Ondan sonra niye abi ne güzel söyledi işte adam. Başka? Tekniği güzel. Tekniği güzel. Nonda'nın adını biliyor musun? İzzet. İzzet Nonda. Hayır. Ne? Şabadi. Şabadi. Ya da Şabani. Şaban dediği Şaban. İkisinden biri olması lazım. İkisinden biri olması lazım. Hadi seçmeniz için sizi bırakıyorum. Sen biliyor musun hangisi? Ya işte var? İkisinden biri. Ben de tam şimdi net hatırlayamadım. Bakıyorum bilmiyorsun bir madem ne soruyorsun bana sınanmış gibi. Hayret bir şey çocuğu da. Neyse. Hayır ben ekstra bir bilgi olsun diye söyledim canım. Sen Nonda, devam et. Dünkü Bursa Spor maçında. Bursa Denizli. Spor. Denizli. Denizli'nin horozu öttü. Zira hayır, ikisi spor. De tekstilci ya. Denizli'de Bursa'da. Oradan. Ama kesinlikle. Birisi necidir? Birisi havlucudur. Birisi... Şeftali. Denizli de havlucu. Aa Denizli havlucu. Biri horozcu biri şeftali. He. Veya hayvan şöyle birisi havlucu birisi penyeci. Ha. Doğru. Birisi havlucu birisi bornozcu diyebilirim. Bornozcu olan hangisi? Güzel kalite olan. Vallahi havluyu yapan bornozu da yapar. Hayır o zaman Bursa oluyor hem havlucu hem bornozcu. Ha. Bornozcular Bursalılar o zaman penyeciler ve şeyciler onlar da öbürleri. Evet buyur. Son dakikada golü atınca. 89. dakikada penaltıdan. Evet. Maçı tabii ki Galatasaray'ın zaferiyle taçlandırması. Kaç puan aldı Galatasaray? 3 puan aldı. Çünkü toplamda galiba kaç bitti maç? 2-0. Yani son dakikada 1. atıp yendiğine 2-1. Göre. 2-1. Doğru. Demek aferin. Ki 2-1 olduğuna göre toplam kaç gol atılmış? 4. 3. Penaltı sayılıyor mu? Tabii. 3 gol atılmış. 3 gol demek ki gol başına 1 puan veriliyor Galatasaray'a. Abi bak aklını karıştırıyorsun adamın. Bir sonraki futbol konuşmasında 5-0'lık maçlar ne oluyor? 5 tabii ki 5 puan. 5 puan oluyor. 5 puan oluyor. Ne kadar Galatasaray büyük fırsat kaçırmış diyebiliriz. Tabii ki. Diyebiliriz. Zaten Futbol Federasyonu'nun girişinde şey yazıyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani gol başına puan sistemi ilk kez burada uygulandı. Nonda bu golü atınca tabii Galatasaray hayat bulmuş oluyor ve bütün gazetelerde buradan bir espriyle Nonda 3 gazete. 3 gazetede gördük. Bizim gördüğümüz 3 gazete. Nonda hayat onda. Üçünde de aynı başlık var. Vallahi bravo. Bu futbolcular gelmeden önce bence başlıklar yazılıyor abicim. Ha evet doğru aslında. Çünkü onu ayrı bir şeysi lazım. Santroforlar için özellikle. Şimdi defansa bir adam alırsın. onunla ilgili çok iyi çalışma olmuyor. Bir internet sitesi falan var herhalde. Böyle hazır. Mesela yendi Galatasaray. Nonda'nın golüyle yenince ne yapacağız? Tık giriyorsun oraya. Üyeliği var. Ayda galiba 5 YTL mi ne? Öyle o çok pahalı bir şey değil, evet. Nonda'ya mesela rüşvet iddiaları olsa manşet hazır. Nonda bir iş var bunda. Bak. Vay. Güzel. Buna da hazırlayın kendinizi tabii böyle bir şey olsun diye. O zaman bu başlıklar hazırsa hala niye son dakika golleri olunca gazeteler gecikiyor, ben onu anlamıyorum ya. Bassınlar o. Bir, dün maç vardı ya, gazeteler evet, gelmedi diye. Gelmedi. Böyle büfeden aynı cevabı duyuyoruz. Bassınlar o hazır başlıkları. Ama ne bilsinler adamlar, Nonda hayat onda mı olacak, başka bir şey mi olacak? Tabii. Galatasaray şükür dedi diye de olabilirdi son dakikada. Hakan Şükür atsaydı golü. Çok şükür diyebilir diye de. Doğru, onun için de vardır. Onun çok şükür. Vardır. Yani doğru. Hami diye bir futbolcu geldiğinde o zamanının çirkin manşeti hamile bıraktığı şeyi bulunmuş muydu hemen? Bulunmamış. Ama ilk tohumlar o zaman atıldı Ege. O zaman bu çirkin manşetten sonra herhalde dediler artık bunun bir sistemi olsun. Futbolcuların isimlerine göre manşetler hazır olsun, biz de oradan seçelim, böyle hatalara düşmeyelim diye. Allah'tan sizin öyle isimleriniz yok ya, bak Ege Mege falan, futbolcu öyle bir şey olsa, ismi olsa. Niye benim, ben futbolcu olsam mesela. Ege son dakika golüyle hayır, kazandırdı. Tam ne yapacaksın? Denizli Spor maçında ben Galatasaray'da oynasaydım, son dakika golünü atsaydım, dağlar denize dik uzandı. Ege'de dağlar denize Ege'de dik uzandı. Dik uzandı. Yani dağlar denize dik olunca topun dağın tepesinden yuvarlanıp denize gol olarak düştüğünü mü ima ediyoruz? Yani işte zorlu bir dağla karşılaştı falan gibi. Oktay gol atsa son dakika. Mesela. Oktay gibi. Yani Tay böyle. Hiç olmuyor bizim abi ya. Bizim olmuyor değil. Ben seninki de zaten. En çirkin ya, mutfak programı gibi. Fahir bu işte pek mahir. Ay, vallahi ilk futbolcu son anda bak şey olmuş. Son, çünkü ben olmaz diye tercihte kaydırmasaydım ben futbolcuydum bugün. Tercihleri kaydırdım ve ben tercihleri değil girdim. Seçenekleri kaydırdım. Ondan sonra bak futbolcu ismi çok güzel buldum bir tane. Ne Mesut. Mesut ve gol diye mesela. Mesut ve gol. Nasıl? Yıllarca beni böyle bildiniz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Bak o da öyle güzel olabilir. Ligde son durum ne oldu şimdi? Ligde son durum aynen bıraktığınız bana gibi. Bana ne, boş ver ama abi. Sanki ligdeyim. Ya Angola bildiğimiz Angola. Hala klasik oyununu oynamaya devam ediyor. Ligimizde de ateş düştüğü yeri yakıyor ve tartışmalar süreceğe benzer diyerek toparlayabiliriz. Ay hadi ama güzel bayram haberi. Ne kadar... Bir şey soracağım, bu Denizli deplasmanda mıydı maç? Yok, Denizli'deydi. Tamam işte. Galatasaray deplasmanı yani. Yani bu gazetelerde zorlu Denizli deplasmanından 3 puanla döndü cümlesi de var aslında da biz sadece manşetlere odaklı. Odaklı evet. İnsan öyle öyle. Spor sayfası hep aynı şeyi yazıyor değil mi? Zorlu Denizli deplasmanından 3 puanla dönen aslanlar 3 puan çıkarmasını bildi. Nonda'nın hayat veren golüyle. Önümüzdeki haftalara bakıyor. Önümüzdeki haftalara mı bakıyor? Önümüzdeki haftalar. Önümüzdeki günler ve haftalar. Onlar zaten ajandamızda yazıyor. Evet, bize ayrılan sürenin burada ne yapmadık? Sonuna gelmek devam edelim. Önemli haber vereceğiz dedik, veremedik. Madem önemli haber, sıkıştırmayalım araya. Tabii. Sıkışma şimdi yapar. Şu reklamları. Allah Allah. Var. Nonda da Nonda'ymış ha. Ne olmuş Nonda? Nonda Kalli'yi biliyorsunuz. Kalli. Aha. Kim Ege'cim? Hayır, bilmiyorsan söyle diye soruyorum. Bilmez olur. Aa ne demek bilmiyorum. Sen de ya. Nonda'yı bilen Kalli'yi mi bilmeyecek? Kalli. Adam Mesut'u bile biliyor. Kalli teknik direktör değil mi? Vallahi bravo. Bravo. Nonda Ümit Karan'ı Kalli'ye şikayet etmiş. İyi yapmış. Bu adam biraz da şey mi ya? Fitneci galiba. Fitneci bir adam. Hem gol atıyor hem fitne fücur yapıyor. Uygun pozisyonda olmasına rağmen kendisine pas vermediği için gitmiş Ümit Karan'ı. Hocam demiş, ben daha uygun pozisyondaydım. Ümit demiş kaleye ver vurdu demiş. Eşek kadar adamların birbirlerine hakikaten ya. Şeye bak ya. Söyle ki sen ne hocasına şikayet ediyorsun? Git söyler Ümit'i. Niye ama böyle yapıyorsun diye çek köşeye konuş. Şeye. Ama Ümit'e de çek köşeye çekmek. Kaptanı yok mu bu şeyde? Ha hakikaten. Takım Hakan Şükür girilmez. Nerede? Hakan Şükür uyuyor mu? Hakan Şükür uyuyor bu saatte. Onu ben söyleyeyim. Ama yani kenara çekip de şey yapmak zor ya Ümit Karan'ı. Ümit Karan biraz hareketli bir oyuncu ya. En son reklamlardan hatırladığım kadarıyla benim. Buzdolabının önünde bile mesela duramıyordu. Bence çok da sempatik adam. Yani hiç çok öyle kavga falan da olmaz. O şey değil mi? Eşiyle beraber. Eşiyle beraber reklamda oynayan. Ona ben bile eder derim yani Ümit'e. Ümit'im ya bir konuşalım. Ayrı şey derim. Ama bana dersen olay çıkar. Pas. Lütfen biraz da bana pas veya derim. Öyle sen takımda değil misin falan diye orada gargaraya gelir o ama rahat çıkarım karşısına. Lütfen bana da pas mı diyeceksin onda? Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Fire Inc. Çok önemli haberim var, çok önemli haberim var diyordun. Evet canım, hemen vereyim. Çok önemli haber. Birincisi, şu geçenlerde Dünya Boşanma Festivali mi? Neydi? O tip bir şey evet, demiştik. Tamam. Ne biçim festival ya? Ya yok, festival gibisin. Bu fuarcılık hizmeti. Evet. Ha, o vardı ya, onun ben hemen şeyini vereyim. Takipçisiyiz ya. El ele giren kaç çift... Boşanma fuarı. Taş dünyanın ilk boşanma fuarı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. Ancak boşanmak üzere olan çiftlerin bu fuara ilgisi maalesef Nanaykent'te dubleks'te ayrılmak kadar zor oldu. Çünkü hiç gelen giden olmamış. Milletin işini kolaylaştıralım. Yani bir de boşanmak üzere olan çift beraber bir şey yapar mı? Ya öyle deme. Yani zaten birbirinin yüzünü görmeyi düşünmeyen insanlar. Hadi o zaman buluşalım da fuarda işimizi halledelim. Cumartesi pazar ayrı diye. Cumartesi erkekler matinesi. Pazar günü kadınlar matinesi diye ayrılmıştı. Çift olarak değil miydi? Çift olarak değildi tabii ki canım. Orada kanlı bıçaklı bir de güvenli. Nasıl bir şey abi bu? Boşanınca ne yapacağız? Kiminle beraber olacağız gibi bir şey mi? Yani ya orada boşanan çiftler geliyor. Ha, çift derler. Olarak geliyorlar. Bir sonraki ilişkinin adayları mı geliyor? Mesela boşanan çiftlerden. Yok yok. Bu şey de boşanmak istiyorsun. Evet. Yani sizin için konuşmuyorum ama ağzınızdan yer alsın lütfen. Tamam öyle bir öyle şey demedik yani zaten. Evet. Tahtalara vurun. Baştan belirttiğim. Evet. Hafazan Allah diyorsunuz. Öyle bir durumda. Diyelim ki öyle. Diyelim ki boşanmaya karar verdiniz. Ama tabii bizim İşler. İçin değil sizin, bu. Değil. Sizin için konuşmuyorum. Ya bunlar ilişkileri böyle vıcık vıcık olmuş. Böyle mık mık olmuş yani. Öyle olmuş bir ilişki. Hı. Ayrılmaya karar veriyor. Yürütememişler. Tamam. Sizin gibi başarılı olamamışlar hayatta. Tamam. Bizim sizin için gibi öyle peşin edememişler. Bizim için söylemiyorsun. Niye şimdi boşanmış dinleyiciler varsa onlara niye başarısız şey yapıyor? Anlaşamamışlar. Abi canım yani şimdi. Anlaşamamış. Uyuşamamışlar. Hayatım şekerim benim dediğim öyle değil. Mesela çocuk tıpta okur başarısız olur. O ayrılır gider iktisat okur başarılı olur. En başarılı olur. Ha, ha. Şimdi dolayısıyla ne olmuş? Evlilik kurumunda başarısızsın. Belgen var elinde. Boşanma dilekçen ters var. Ters bir şey söyledin yine ya. Ne güzel örnek verdin evlilik kurumuna. Başarısızsın değil. Ha, o kişiyle evlilik kurumunda başarısız olur. O kişiyle evet. Yani o diyelim ki Opti'de başarısız ol. Gittin başka bir yerde başarılı oldun. Veya tam tersi. Tamam anlaşılmıştır. Bu tamam. Gibi. Evet boşanma fuarı. Ama bizi kastetmedi. Sizi kastetmiyorum. Sizi tenzih ediyorum. Biz yemin et. Ve tanzim ediyorum sizi. Yemin et Fahir. Yemin ederim. Allah belamı versin. Heh tamam. Şimdi rahatladım. Herhangi sizi efedersin. Laf sokayım. Efedersin mi? Efedersin. Laf sokayım. Evet. Efendime söyleyeyim. Gelim onlara böyle. Öyle bir şey varsa benim de lafım hazır. Çomak sokayım tekerlerine. Veya böyle bulduğum taşımı elin altına sokayım. Böyle bir şey yok. Yok anladık. Onu unut. Yemin et Fahir. Allah belamı versin. Niye şu yemini tamamlayamıyorsun ya sen bir Allah. Hayatta benim belamı versin. Ay, Allah'tan hani... bir yemin ederim de şöyle bir. Yemin ederim. Heh, eğer tamam. Aksi bir şeyimi görürseniz gelin yüzüme tükürün. Diyelim yani. Ha, tamam şimdi oldu bu mu? Da en büyük yemin. Ha, tamam. Bitti gitti. Şimdi bu boşanma fuarında diyelim ki sen başarısızsın. Nasıl yapacağım nasıl yap? Toplu sünnet düğünleri oluyor biliyorsun. Evet. Toplu evlilik ama toplu boşanma. Boşanma da oluyor değil mi? Hani olmuyor. O zaman ne yapacaksın? Veya mobilya alacaksın. Bak. Ya şimdi boşanmış Allah adam yeni hayata Allah başlayacak ya. Evet. Şey diye düşünüyor ama nereden bulacağım çek yatı, nereden bulacağım büfeyi, boş ver hiç boşanma biraz de birkaç yıl daha idare et diye düşünmeye son diyor adamlar. Gelin burada ucuz mobilyanızı da alın. Bir tarafta emlakçı reyonumuz var. Hemen saniyesinde ev bulun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer öyle hani aman şurada 5-6 sene daha durayım bir eşyayı değerlendireyim diye boşanmayan adam varsa zaten biraz yanlış bir şey belirlemiş. Hedef belirlemişler. Kaynıyor ortalık kaç öyle kişi var öyle Avusturya biraz daha durayım ben diye. Çocuk yüzünden boşanmıyorlar mesela. Birkaç yıl daha çocuk bir üniversite orada başlayınca orada hazır bir... çocuk da var. Tabii. Tamam ben kendi çocuğu kadına bırakayım da ben yesinle devam edelim falan. Avukat arıyorsun. Hepsini bir arada bulacağın kompleks bir yapı. Giriyorsun işte... evli giriyorsun boşanık çıkıyorsun öyle söyleyeyim. Hata nerede? Nerede? Kadın erkek ayrı yapmışlar. İşte hata şimdi orada. Boşanacak adam boşanacak kadın önüne bakmak ister. Bu tip bir fuardan daha güzel bir yer var mı yeni insanlarla? İşte ben benim aynı hayal yani. Kırıklıklarını yaşamış. Efendim aynı süreçlerden geçmiş iki insan da tecrübeli bu sefer böyle ne bileyim bir tokat yemiş olarak birbirlerine daha temkinli yaklaşıyor. Böyle bir fırsatı kaçırmışlar. Ama kim sebep gider? Ne biliyor musun hayatım? Sen boşanıyorsun Hanzo Hanzo gidiyorsa senin gibi bir dolu başka Hanzo orada. Ama neden? Neden? Neden? Abicim biz Ege ile konuştuğumuzda bunu, sen yoktun o hafta. Hı. Bu herifin şahane fikri vardı. Kapıda köfte ekmek. Bunu sattıracaktı. Oraya geldiler aç açına bütün gün fuarda, sinirler zıpladı. İyice her şey birbirine girdi. Ama yani aç adamdan korkacaksın. Tok girselerdi böyle mi olurdu? Hayır. Tabii canım. Bu kadar kolay mı yani? Bu kadar kolay. Hiç bazı şeyler şey, çok kolay. Koca gezilen bir fuar. Koskoca fuarı boşu boşuna bir köfte ekmek olmadığı boşa geçen dışarıda bir fuar. Dışarıda hakikaten o şey reyonlarını alacaktı işte, gıda reyonları koymayı unuttular. Böyle maalesef talihsiz sonuçlar oldu. Aman tut birkaç olsun. Tane yakışıklı adam tut, parasını ver. Birkaç tane güzel kadın tut oraya. Adam geldi, boşansan mı boşanmasan mı falan. Nereden tutuyoruz ki böyle güzel kadınları ve güzel... Böyle mankenlik ajansları orada adam kararsızken... O senin dediğin escort firması. Onu güzel koyalım. Kadın yaklaşacak. Aa sizle ben evliymişsiniz pardon. Adam hemen oradan gidecek. Aa, tamam ben boşanacağım ya, bu kadın biraz şey çıktı falan diye. Bunları şey yapamadı, akıl edemediler bir yani. Bir de kapıya şey koysalardı iyi olurdu. Bu yüzükler herhalde işe yaramıyor bir süre sonra. Ha. Onları bozduracak bir kuyumcu tipi. Böyle ikinci el alan. Ama iyi fiyata alan. İyi fiyata tabii. Hakkını bence, verecek. Bence bu boşanma fuarı olacaksa, yani yapıyorlarsa bence bir de evlilik fuarı yapılması lazım. Mesela çiftler evlilik geliyor. Evlilik fuarı habire yapılıyor. Hayır, çiftler geliyor mesela. Evet. Daha doğrusu tekler geliyor. Ondan sonra fuara girişte çiftler oluyor. Ha. Bir evlilik yaşantısının simülasyonu. Doğru bir ifade mi bilemiyorum. Simülatör koyarız hocam oraya. Fuardan çıkarken karar veriyorsun. Nasıl karar verdin? Tamam mı devam diye. Mı? Tamam mı devam. Ondan sonra hemen arkasında da bu boşanma fuarı olursa zırt zırt orada da fuara giriyorsun. En sonunda yine eski halinde çıkıyor. Çember tamamlanmış oluyor. Çember kapanmış oluyor. Bence doğru. Böyle bir eksik var yani. Başladığın noktaya dönüyorsun. Güzel bir cumartesi günü programı işte. Hah. Al işte sabahtan akşama kadar. Bir simülatör lazım ama onu ben onu yaparız. Nereden bulunacağını onu bilmiyorum. Onu yaparız. Onu bizim TÜBİTAK'ta bir arkadaş var. Simülatör. O yapar. Söyle onu, böyle böyle bir simülatör lazım. Zaten orada benim bildiğim hazır simülatörler var. Yani duruma göre onu içine ayarlıyorlar. Bence evlilik de. Simülatörü mü, uçak simülasyonu mu, neyse söylüyorsun. Onu şey hazırın onu... şey mesela kanat koyuyor yanına iki tane. Ha. O zaman uçak oluyor. Yusuf var ya bizim şey Yusuf. Fulya'nın kocası. Ha. Yusuf o... simülatörcü Yusuf ya. Doğru. Gidiyor Korelere Morelere oralarda şey yapıyor da. Bir de adresini verirsek tam olacak bence. Ben veriyorum. Birlik Mahallesi. Reklamını Allah. Da yapalım. Simülatörde tek isim. Yusuf. Yusuf. Yusuf. ne oldu? Bu muydu senin haberin? Bu mu? Boşanma fuarı neymiş? Olur mu canım? Boşanma haberi. Hadi bir sürü haberimiz var. Hadi saçmalama. Dur. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir ne söyleyecekti? Lafı ağzına tıktık az önce. Ha, ağzıma tıktın, gazeteyi de aldın önümden. Çok teşekkür ederim. Ha, pardon. Bir de orada gazete ya. Ne söyleyecektin? Oktay'ın önemli haberleri var. Önce Oktay versin sonra. Vallahi bir bayram haberleri. Güzel bir haber vereyim de. Ben ver, sevindim ben. Bu habere. Sevgili Neco kızlarıyla barışmış. Ay ne güzel. Aman ne güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kimin sayesinde barışmış? Dur bakayım. Annesi olabilir mi? Yok yok değil, dur bir dakika ya. Kızlarının anası yani. Serdar Bilgili. Beşiktaş eski genel müdürü. Evet. Beşiktaş'ın eski genel müdürü Serdar Bilgili telefonla aramış. Neco'yu çağırmış. Kızlarını çağırmış. Bayram ya bugün. Ha. Bayramda küslük olmaz diye. Bir gün öncesinden barıştırmış. Aman çok güzel. Ne kadar güzel. Güzel bir böyle... Necdet'e güzelsin diye bir haber. Patlatmıştır hemen şarkısını. O çünkü barışınca resimleri indirdim. Yoksa onu mu söylemiştir, yoksa onun şey vardı. Kavga edince söylüyor da sonra resimleri alsın diye şarkısı yok. Şaşkın Ördek'i söylüyor herhalde. Ha, evet Şaşkın Ördek gibi kaldın. Neşeli hop, falan ya. Çok güzel. Ona da yakışıyor be. Yani Necdet'e hakikaten var ya. Nasıl bir şeysi varsa, böyle havası varsa. Adam 100 yaşında. Ne yapsa yakışıyor. Bence Türkiye'nin ikinci Erol Büyükbürsü'dür. Neco mu? Neco. Yani Veliaht Prens diye bakabiliriz gözüne. Yani gözüne derken Prens Charles tipi bir şey yani. Anladım. Anlamaya çalıştım. Gözüne derken anlamaya çalıştık. O zaman ben veriyor musun yoksa? Bir başka güzel haber daha verelim. Artık bundan sonra elektriği dışarıdan almıyoruz. Dışarıdan derken eviniz kaçak için. Kaçak kullanmıyoruz. Eviniz için söylüyorum. Yani o bir tane saat gibi bir şey var. Jeneratör iğrenç bir şey. Jeneratör değil. Elimizi prize sokmuyoruz. Bu nasıl bir şey? Prize bu de sokmuyoruz. Kendi elektriğimizi ne yapıyoruz? Kendimiz üretiyoruz. Aferin. Ama olur mu? Gibi. sucuk matik gibi, doğru. Ben zamanında fuarda görmüştüm, öyle sucuk matik diye bir adam satıyordu. Adam mı satıyordu? He. Sucuk bir... matiğim ben diye. He, böyle bıyıklı bir adammış. Böyle uzun boylu. Bir de yapıyorum. Alet galiba dayanıklıydı. Çok güzeldi ya. Böyle plastik bir alet. Orada kendi şeyini ayarlıyorsun, malzemeni. He. Orada böyle herhalde zar mıdır bilmem ne. Ya işte ben ondan oradan alayım ya. Ben çok istiyorum öyle bir şey. İçinden kendi yaptığın sucuk çıkıyordu. Ama makinenin kendisine de güveniyordu adam. Yaptığı işe değil. Dağındığın yere vuruyordu plastik. Çok sağlam bu diyor. Vuruyordu, zengin zıplıyordu falan. Şov gibi izliyorduk biz de. Vay be, ne güzelmiş. Elektrik de öyle demek artık. Elektrik Çin'den gelmiş bu elektrik üreten cihaz. Ben Çin'in elektriğini kullanmam abi. Hakikaten kaç Çin'in volt olduğu belli değil. Çin'in elektriği değil ya. Şey koymuşlardır. Senin evinin oradaki rüzgarı kullanacaksın. Ya benim ev... Ya bir şey söyleyeceğim. Rüzgarlı herkes elektrik. Kendi şeyini yaparsa, ihtiyacı olan her şeyi kendimiz üretirsek, o zaman insanlar ne yapacak? İnsanlar derken elektrik üreten cüceler mi? Abi öyle. Bir şeyin içinde dolanan adamlar. Yani toplu yaşamın temellerini sarsıyoruz yani. Evet. Neydi o en basit şey? Ben balık tutuyorum, Fahir odun kesiyor. Ha. Diyorum ki Fahir, tabii sen kendi zekana göre bir iş yapmışsın. Ve balık sen de çok sıkıcı bir şey yapmışsın, balık tutuyorsun. Sıkıcı mıkıcı. Odun da ben hiç olmazsa stres atıyorum da bir şey. Tane şey pamuk gibi. Siz kavga ederken ben de balığı... Balık geldi gelmedi. Ben zaten elimi odun kafana bir vurmuşsun. Tamam, vurdun. Sonra da orada... İlk gün benim balıkları yedin. Sonra ne yiyecek? Gene odun yemeye devam. Niye odun yiyeyim canım? Ben o odunla Oktay'da o zaman şey... Ben o zaman da çoktan karnımı doyurdum. Siz kavga ederken balıkları güzel ben ateşte... Oh, odun mesela ateşinde balık. Oktay'da çömlek yapıyor. Bak, çömlek. Oduncu, çömlekçi... Aa, çok güzel. Ve oymacı. Su kenarında yaşayan adamlarız. Ne güzel işte. Çok bizim ama sen şimdi su kenarında oraya yaşamak... bir Çinli geldi. Ha. Evet. Çömlek matik, odun matik diye bana bir şeyler sattı. Ben sizin bir daha yüzünüze bakar mıyım? Bakmazsın. Biz nereden bulacaksınız balığı yani? Bir daha? Balığı bulmaz. Çinliği yeriz biz de. Bir i̇şte, defa Çinliği yedi. Gerçi ye bitmez. İşte ben de diyorum ki sucuk matikte bu söylediğiniz şey doğru da. Sucuk yapan. Elektrik yapan bu hani mesela o böyle döner şeylerin içinde yürüyen bir takım adamlar yok ya ondan para kazanıyorlar. Fareler mi? Ha, onun gibi böyle. Hamster. Yok ya yani, o yüzden. Hamster matik mi? Yarın bir gün elektriksiz kalırsak böyle bir şey iyi olabilir. İyi gelebilir. Bir şey olabilir. Mum var hocam. Hmm, doğru. Mum veya şarjlı pil. O da güzel. Şarjlı pil var doğru. Saniyede 4 metre esen rüzgar ne demek? Bir üfle, saniyede üflesene bir fare mikrofona. Ne der dakikada 240 metre. O zaman dakikada bayağı... 240 metre rüzgar eser. Çok güzel olabilir. Elimizi korumazsa... 5-6 metre bir rüzgar lazım. Öyle mi diyorsun? Kendine kadar mı? Ne bileyim abi 4 metre bölü saniye hızdaysan rüzgarda çalışabiliyormuş. Bölü saniyede Oktay düşün bak ben sana söylüyorum 240 metre. Demek ki bu 240. Namussuz saatte kaç kilometre hızla esiyor? 15 civarı benim hesaplarıma göre. Yanlış da hesaplıyor olabilirim. 9 saniyede 100 metre koşulduğuna göre korkunç bir hız diye düşünebiliriz insana göre düşündüğümüz zaman. Evet. Böyle bir şey eğer bu hızı yakalarsan daha doğrusu bu sürede bu hızlı bir rüzgarı yakalarsan evinin oralarında hemen tutuyorsun çeviriyorsun elektriği üretiyorsun. Ha, o zaman kendine. Çok kolaymış üflesen çalışır bu alet. Çok evet, yavaş çünkü. Esmediği zaman da kendi kolunla çevir. Affedersin bunu bazı şeyler çok özür dilerim yani sokakta falan şey yapsa pırtlasam ben bunu çalışsam o şey yap derler yani. Çünkü onun hızı bile benim bildiğim kadarıyla korkunç hızlar. Erke döner gecini beklerken bu mu geldi bize? Bu geldi erke döner gece alternatif. Ve de pırtla çalışıyor çok enteresan. Evet hakikaten pırt döner gece. Pırt döner gece. Erke döner gece pırtladı diyebilir miyiz? Oho çok güzel oldu. Bak şöyle bir veri var onu da verelim huzurlarınızdan ayrılalım. Veri ver. Aa bak bir kilovatlık. Veri ver. 1 kilovatlık düşey eksenli rüzgar tribününün 8 saatlik çalışmayla bir evin 24 saatlik düşey ihtiyacı... eksen mi dedin? Düşey tribün eksen mi dedin? Yanlış tribün seni duymadım. Çağırıyor. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Teşekkür ederiz Fahir. Ve hangi işimiz görecek yani ne kadar elektrik üreteceğiz? 24 saatlik elektrik ihtiyacı. Ha iyi yani oldu. 8 saat düşey eksenle 1 kilovat çalıştırırsan 24 oğlum, saatlik evin ihtiyacı. Benim elektrik ihtiyacımla bu adam 2-1 mi? Bunların baby şeysi var. Baby çalışıyor. Kapanmayan Baby TV'miz var. Baby TV'si var. O şey orada Alin sizi çağırıyor ya baba diye. Evet. Neyle çağırıyor? Şey telsiz açık. Talkie. Telsiz. Telsizleri var bunların. Yoğurt matikleri var. Yoğurdu neyle yapıyor? Ben yoğurt yemiyorum bugün. Ben süzme yoğurt alıyorum. Bu adam evde yoğurt yapıyor. Çünkü çocuk ne yapıyor? Baba. Yoğurt diyor. Yoğurt diyor. İlk söylediği şey ne kadar güzel. Yoğurt demiş bir 50 defa günde kettle çalışıyor. Kettle nasıl? Kettle durmuyor. Ve bu adamın yaktığı elektrikle ben bir miyim yani? Oha. Oha değil o çok kadar. Çok özür dilerim. 1 kW'lık düşey eksen demiştim ya. Hı-hı. O sistemi kurabilmek için 4 ila 5000 YTL'lik bir masraf yapman gerekiyor. Abi arabaya... Kendi santralimizi kurduk neredeyse. Eve kendi bir odaya zaten santral kurman lazım. Şey sıralı tüp taktırırız. Esmiyorsa ne yapacağız? Esmişti sıralı tüp. O da performans... yapana gitti paralar. Performans düşüyormuş sıralı tüpte. Gerçi çok gelişmiş artık sıralı tüp teknolojileri. Evet maalesef. O zaman... Öyle hayırlı uğurlu olsun. İyi mi? O zaman bir İngiliz haberi vereyim. İngiliz çocukları. Ver bakalım. Gazetelerin manşetinde İngiliz çocukları. Hangi İngiliz çocuğundan bahsediyorum? Küçük mini mini iblis İngilizlerden bahsediyorum. İngiltere'de güvenlik gerekçesiyle bundan sonra 7 yaşın altına krampon giymek yasak. Mesela televizyonda görüyorsun ya. Artı 7 yazıyor. Orada 7 artı krampon. Anladın nerede mı? Ama nerede? İngiltere'de. Artı krampon ne demek Fahir? 7 yaş üstü herkes krampon mu giyecek yani? 7 yaş üstü krampon giyebilir demek canım. Orada mesela filmde görüyorsun cinsellik unsuru. Yani orada herkes cinsellik unsurları mı içeriyor? Seninki de düşünceye bak yani. Sırf krampon mu görecek orada? Krampon giyenler izleyebilir. Hayır şimdi İngiltere'de mesela sen Ali'nin ayakları... Nasıl kırmış. Buna kattın sen cinsellik unsurlarını? Ben onu hala çıkartamadım yani. Nereden kattın? Ben kattım sen çıkartamadın değil mi? Ha yani bu mudur yani? Her şeyi ben berbat ettim. Sen onu düze çıkaramadın. Oktay sen de bari bir müdahale etseydin be abicim. Neymiş krampon gözüne mi gelmiş çocuğun? Çünkü bak çocuklar ben de küçükken en çok istediğim şey krampon giymekti. Hiç hayatta öyle bir şeye özenmedim. Neye özendin? Topuklu ayakkabı giymeye topuklu mi özendin? Topuklu ayakkabı giymeye. Böyle bir şey o zamanlar şeyler de çok yoktu. Böyle hani frapan mı? Tüylü tüylü atlar falan oluyor. Onlara özeniyordun değil mi? Onlara özeniyordum. Annenin ayakkabıları ha, olmuyordu. Kuşları sapanla kuş avlayıp onun tüylerinden kendime böyle şallar yapıyordum. Altına da bir krampon giyseydi işte onun tam olacaktı. Bence sonra manyak yine, gibi bir şey oldu. Yine sapanla sokak köpeklerini avlayıp onların dişinden de kendime köpe şeyler yapıyordum. Küpe, kolye falan. Sapanla kedi avlayıp onların gözünden takılar yapıyordum. Peta, çok iyi kullanırdım ben sapanı. Bakalım nereden arıyor? Peta'dan arıyorlarmış. Egeciğim dışarıda meşalelerle küçük petacılar. Küçük ne yapayım? Çocuk tabii. Reşit değildin bir kere. Reşit oy kullanabiliyor muydun? Hayır. Sapanla petacı avlıyordum. Onlardan ne yapıyordun? Onların paralarını alıp onlarda da oyuncak ve sapanımı şey alıyordum. Serum lastik. O serumu da ya. Lastik dayanmıyordu yani sapan. Tabii çünkü çok hayvan gibi hoyrat kullanıyordu bu. Serum lastiği. Ben neymiş çok... abici ben bir anlamadım ya. 7 yaşın üstündeki. Ulan oğlum anlamayacaksın. 7 yaş yani? Anladın mı? Bir tamam, İngiliz çocuğu düşün. Anladım. Türk ülkemize gelmiş turist. Bir dakika. Uçaktan İngilizce iniyor. Konuşan bir çocuktan bahsediyorsun. Diye bağırıyor tamam mı? Tamam. Maması da buna bir tane koyuyor. Adam çünkü öyle biraz... Maması adam mıymış? İngiltere'de çok normal böyle şey. Öyle bir şey anladım. Kadın adam gibi bir şey mi? İşte maması öyle bir tane vuruyorsa çocuk da krampolu çeker tak diye vuruyor işte. Mesela bunlar geliyor ülkemize. Evet. Bakıyorsun böyle uçaktan ile tıkır tıkır bir ses tıkır tıkır. Nasıl hastanelerde o vıçık vıçık diye geziyorlar ya. Havaalanında da öyle krampon sesi. Hoş geldiniz diye girebiliyorlar. Ama aynı çocuk İngiltere'ye takır takır uçaktan inerken İngiliz polisi geliyor. Nine diyor. Nine. İngiliz polisi çünkü Alman eğitimi. Ayaklarını sildiriyor böyle güzelce paspasa. Çünkü onun altına bütün çamurlar birikmiş. Çocuk bu. Kirlenmek güzeldir. Her yerde koşar oynar o çocuk. Ondan sonra pat pat pat indi. Hop ne oldu? Bütün havaalanı çamur oldu. Evet. Yeni paspas yapılmış. Ulan İngiltere Heathrow Havaalanı. Oraya devlet başkanı da geliyor. Cumhurbaşkanı da geliyor. Şurada bir adam gibi dur. O topluyor öbür çocuk. Anası da hiçbir şey demiyor. Ya sırf, kardeşim. Sırf krampondan mı oluyormuş? Sırf krampondan mı? Manyak bu. Herkes İngiliz'de herkes hastası olmuş. De hemen kraliçe bu olaya müdahale etmiş. Ulan demiş bundan sonra. İsim ver Fahir kraliçe değil. Çünkü onu da biliyorsun sen. Kraliçe Victoria. Çünkü eski kayıtlardan bakmışlar. Victoria'nın böyle bir şeysi var. Hala geçerli lan. Asmışlar onu. 7 yaşından küçükler. Krampon ayaklarını kırarım demiş. Kırarım o ayaklarını. Ve o çocukları var ya. Bunların bir İngilizlerin şey var ya. Popolarına şeyle vuruyorlar. Kürek gibi bir şeyle. Kürek gibi bir şeyle vuruyorlar ya. Tokaç mıdır şimdi nedir? Şimdi havaalanı polislerine onu vermişler. Tokaç vermişler. Bir elde cop. Zaten İngiltere polisinin silah taşıma yetkisi yok ya. Onu yok. Vermişler iyice. Ya ne kadar komik. Korkusun. Üzülüyorum ben onlara ya. Gel bizim yetkimiz yok diye. Benim ve acaba onlar dayak yiyor mudur ya? Ne dayak yiyecek? Atla geziyor adam ya. Aha, doğru. Atla geziyor. Sana söylese at mı silah mı diye. Ben gene atı tercih ederim. At. Atın üstünde zaten sapanım var. At. Vay be, 3'lemeyi tamamladınız, tebrik ediyorum. O zaman ben sizi hakikaten artık alayım. Dayanamıyorum ben. Evet. Niye alacaksın? Benim de bir sabrım, benim bir şey var. Benim sinirimi, stresim ağır. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Ne yapıyorsun Demir abi? Altın Satır. Spor gündemini uzun zamandır sunar. Sesini çıkarmadın. Unutmayın. Et giren yere İlk sesin mü mü olacaktı? Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Demircan abi bizim anlayacağımız dilden konuşuyor musunuz? Yabancı dilimiz yok bizim. Espriye başlayalım dedim güne. Nedir espri? Bugün bayram ya. Evet. Espriyle başlayayım dedim güne. Sanki ben yokmuşum da bir tane yani başka biri varmış gibi dedim. Diyor, biz, siz olduğunuzu anladık hemen öküz sesi duyunca. Nereden anlıyorsun? Hemen anlamışsın. Sesinizden tanıdım ben. Aynı mı sesim benim? Efendim? Yani normal konuşurken böyle güzel konuşurkenle normal mesela taklit yaparken aynı mı? Taklit yaparken ne taklit yaptınız ben anlamadım az önce. Kinek taklidi kişisine göre değişir. Öküz taklidi de olabilir. Ha anlamadım ben onu. Anlamadın değil mi? Hayır işte anlamadım. Siz size olduğunuzu zannettim ben. İnek olduğunu anlamadım. İşte espriydi zaten o. Yurt dışından mı bu espriler Demircan abi? Yok benim kendi içimden. Ne kadar güzel. Zengin bir üç dünyası. Çiçek ablan da öyle diyor zaten. Ne diyor size? Ne kadar zengin bir adamsın sen diyor. Yani değişik değişik adamları bile içinde barındırıyorsun gibi. Nasıl ya? Bir şey dedi kaçırdın. Tam anlayamadım ama. Yani sanki normal. Kötü anlamda bir, söylememiştir onu ya. Normalde sen bir kişisin ya. Aha. Ben de bir kişiyim. Değil mi? Evet. Nereden normal, baksın? Ama mesela benim işte bir kişi değilim ben. Yani benim içimde mesela bir iki kişi var gibi. O üç tane adam var gibi mesela. Kim onlar? Bir bildiğimiz demir cantılsın var. İsimlerini tanımıyorum da bilmiyorum. Hayır huyları nasıl yani? Huyları birazcık birazcık sadece kendini düşünen biri var içimde. Hı hı. Çiçek ablan dediğine göre. Birazcık hep başkalarını düşünen biri var. Biraz da biraz başkalarını biraz kendini düşünen biri var. Siz? Nasıl ben? Siz nasıl birisisiniz yani? Ha bir de ben varım o zaman. Siz kimi düşünüyorsunuz? Kendinizi mi bu içinizdekileri mi yoksa? Ben de bu üç kişiyi düşünen bir adamım yani. Anladım ne kadar güzel. Anladın mı böyle bir... Fakir babası. Evet aynı. Geri zekalı bir fakir babası diyebilir miyiz sizin için? Yani fakir demezsen fakir babası değil de geri zekalı olur. Tamam buyurun o zaman. Şimdi yapılan haksızlıklar 5'i aştı. İlk dördünü alalım, beşinciyi tartışalım. Şimdi beş yaşına göre ben dört kere söylemeden önce hemen ben altıdan başlamak istiyorum. Tamam. Şimdi Nonda biliyorsun, Galatasaray'ın futbolcusu. Nonda, evet. 90. dakikada gol attı ve 2-1 yendi diye Denizli Sporu Galatasaray. Tamam. Bugün Çiçek ablanın gösterdiği fotoğraflara göre bütün gazeteler Nonda'dan bahsediyor. Nonda hayat onda. Efendim canım. Bütün gazeteler öyle yazmış. Ha. Şimdi bu bir yerde dururken diğer taraftan bizim aslan oyuncumuz Ankara Gücümüzün aslan oyuncusu Burak. Evet. Buranın 47. dakikada attığı gol neden bu kadar önemli bir şey olmayarak görünüyor? Herhalde kafiyesi yok. Durum 1-0. Yani durum dediğim hayır, yani 1-0. Burak sonra maç kaç bitiyor? 1-0 bitiyor diyorum. Tamam bana. Aslında çok güzel manşet hazırmış. Burak orada Burak. Neden böyle her taraf Nonda'nın fotoğraflarıyla dolu da bizim Aslan Burak'ımızın bir tane fotoğrafı var bir tane de? O da bilmiyorum artık herhalde kimsenin aklına Burak orada Burak gelmedi herhalde. Şimdi bizim eve Çiçek ablan her gün 6-7 tane gazete istiyor. Onlar olmasa bunu ben de fark etmem. Normalde bir tane gazete alsak mesela. Evet. O zaman fark etmem. Ama bunu ben konuşmakla yükümlüyüm. Hiç kimse kusura bakmasın arkadaş. Aynı şeyi 90. dakikada yapılan yaklaşımı 47. dakikada da göstermek gerekiyor. 47. dakikada önemli bir dakika değil mi? Çok iyi. Her dakikası önemli ya. Benim şey hiç fark etmiyor. 23. 25. 62. dakika. Hepsi aynı. Hayır ağzını öpeyim. Keşke herkes senin gibi olsa. Keşke herkes senin gibi. Bu arada Hakan Kutlu'yu biliyorsun. Hakan Kutlu'yu biliyorum. Hakan Kutlu skor mutlu. Ne? Efendim canım? Gol attığında. Takım mutlu. Hakan taraftar Kutlu. Mutlu, Hakan Kutlu. Taraftar mutlu, Hakan Kutlu, taraftar mutlu gibi bir şey mi diyorsun? Onu dedin zaten ben de işte. Ben onu dedim. Onu ben dedim. Tamam sen Hakan dedin. Hakan Kutlu, demin de söylediğim gibi taraftar mutlu. Çünkü ilk defa teknik direktör olarak takımın başında sahaya çıktı Hakan Kutlu. Vay be. Tebrik ediyoruz kendisini ve gerçekten bugün merak edenlere de şu... Gizli haberi vermeden edemeyeceğim. Gizli haber mi? Evet. Söyle. Hakan Kutlu'ya çok büyük destek var. Kim? Ne oluyor? Gene mi aynı taklitleri yapıyorsun? Ya dur diyemedim. Hakan Kutlu'ya muhteşem bir destek var. Aga. Taraftardan mı? Sadece taraftardan olsa iyi. Sizden. Sizden? Ben önemli olan sizin desteğiniz. Sana ne kadar destek var. Ve dikkat ettiysen Ankara gücümüz 7. sıraya adeta demir attı. Bence bu artık demir alıp da yükselmenin zamanı da geldi. Benim bir şarkım vardır. Neymiş o şarkı Demircan? Demir attım buralara. Bir hasret var içinde diye. Hı. Öyle bir söylemiş miydim sana? Siz onu biraz mırıldansanıza ben reklama geçeyim o sırada. Kupa Bey Ankara ucumuz 7. sırada. Radyo Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Adam oye oye diyerek götürüyor işi. Biz yırtılsak olmaz. 9.44 oldu saat. O ders sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahındayız. Yeni haftanın başındayız. Önemli konular konuşmak için stüdyoya geldik. Geldik dediğim bir tek ben geldim. Öbürleri efendim mutfakta oturalım. Çayımızı içelim. Radyoya yavaş yavaş gelmeye başlayanlara laf atalım. Onunla günaydın diyelim. Onunla muhabbet edelim. Böyle bir ya Allah'a emanet bir program. Başımızda bir sponsor olsa böyle mi olurdu? Hiç vallahi ya. Bizi bir hale yol... Nasıl? Affedersin. Yuvayı dişi kuş yapar. Programı da affedersin. Sponsor yapar. Doğru. Çünkü... biraz sert oldu bu ama. Yani affedersin sponsorsuz program çocuksuz eve benzer. Öyle valla. O zaman arabasız insana da benzerse ben de o zaman şu deliğe gireyim ben. Yani şimdi biraz benzetmek gibi olmasın. Siz ikiniz de ayrı ayrı. Mesela sen süper bir program olabilirsin. Ege'de süper bir program olabilir. Ama bak o çocuk sahibi sen değilsin. Ne oldu? Onu... Sen program bile değilsin taraftan. Ben hiçim. Ben varlığım yok yani affedersin. Kısa bir ara dedikleri şeysin sen. Kısa bir arayım ben ya. Hayata karşı duruşum kısa bir ara. Düşün. Ne kadar kötü durumdayız, acınacak haldeyiz. Birileri bizi böyle evirecek, çevirecek. Bir kadın ya gibi ya. Bir sponsor olacak diyecek ki böyle. Ne yapacaksın? Şöyle. Bele bele et. Hop diye. Çünkü biz öyle artık öyle yetişmişiz yani. Mesela... Birisi bize bağırmadan biz bir şey yapmıyoruz yani. Doğru. Zamanında bizim o güzel sponsorlu günlerimizde genel müdürler aradığı zaman tabii. Hop diye stüdyoya toplanıyor. Nasıl esas bu şey? Telefon hop diye stüdyoya. Genel müdür arıyor. Ben her gün tıraşlı geliyordum buraya. Ya. Bak kaç yıldır ben... ilk uğursuz serseri olduk ya. Bak ben göbek yaptım ya sponsorsuz dolaşıyorum. Çünkü sporsuzlukta mı? Sponsor olmayınca güzel yiyemiyorum ki. Olur mu? Sponsor olunca sebzesiyle etiyle. Şimdi tabii, hop et yiyorum. Poğaça, lop, lop, dengesiz. Lop, hamur, dengesiz. Hamur. Ben şöyle bir düşündüm dün gece. En son kravatımı tam 13 ay önce takmışım ya. O zaman 13 ay. En son dikkat edin 13 ay önce ne vardı radyoda programımızda? Sponsor var. Bravo. Ben en son masaja Ben düzenli masaj yaptırırım biliyorsunuz. Yani en son masaja o sponsor zamanında gitmişim. Ondan beri de her taraflarım tuttu. Kulunç üstüne binmiş bütün sırtlarım. Benim halbuki de... bir sponsorum olsaydı çiğneseydi böyle güzelce. Böyle ayaklarıyla böyle bele bele bassaydı. Ben mahvolmuş durumdayım ya. Ben cebimde bir lira para yok, ben sana söyleyeyim. Ben bir tırnak kesmiyorum ya, tırnak kesmiyorum, sponsor yok. Çünkü böyle hayata... Böyle bir laf etmiştim sana, sponsor bundan kadar tırnak kesmiyorum diye. Uzadı böyle şey tutamıyorum, anahtar tutamıyorum ya. Çok mu ya, benim istediğim şey çok mu? Ne? Kravat mı geçen gece? Hayır canım, kravat hadi bir kenara. Geçen gece canım sucuklu kuru fasulye istedi. Oh. Kalktım, evde sucuk var, yapamıyorum. Neden? Niye? Sponsor yok abi. Fasulye evde var. Sucuk var, fasulye var. Bir de fasulye ıslanmış fasulye. Hazır, her şey hazır. Evet yani i̇şte hazır. Bak, o kıvılcım var ya, o kıvılcım. Onu yakacak şey lazım. Ne bu? Sponsor gelecek, ben oturacağım, güzel ocağı yakacak. Çorbamızı pişirecek. Ama öyle sponsor da yani sponsor gibi. Ya mi? Yani çünkü öyle ne sponsorlar var. İçinde sponsor yok. Hayır. Ne sponsorlar gördüm. Üstünde sponsor yok. Ne sponsorlar vardı, atlara bindiler gittiler. Ben öyle biliyorum. Sponsor geliyor, diyor ki işte bana çay ver, bana püsküvit ver. Öyle olmaz. Efendim poğaça var, böyle sponsor mu? Sponsor dediğin yani gelecek. Ne var burada, ne içiliyor? Çay içiliyor sponsor mu? Evet, herkese çay. Mesela bana diyor, herkese çay. Sponsor öyle dediğin biraz eli açık olacak. Böyle gönlü zengin olacak. Öyle na buradan sıkıp buradan yalamayacak. Öyle. Bir şey istedi mi? Lak! Bir tane isteyeceğim, 500 tane böyle kapıya yiyecekler. Buradan hankerlerle gelecekler. Buradan sıkıp buradan yalatsa iyi Fahir. Buradan sıkıp burada yalayın diyen sponsorlar var ya. Kendisi yalasa yine iyi. Bize bugün bak, bugün bu hallere düştüysek hep ne yaptık? Yanlış stratejilerimizden dolayı bugün bu noktaya geldik. Ben böyle sokaklarda dolaşırken hep tabelalara falan bakıyorum. Ben de sponsor kiralık ilanlarına yani bakıyorum. Şu mu sponsor olur bize, şu mu sponsor olur? Öyle yani, gönlüme göre de bir sponsor da. Hayır, ben de öyle canım istemiyorum. Canım çekmiyor. Ha ben sana sponsor olayım. Yok ya. Oldu ya. Sanki ben muhtaç durumdayım, bittik durumdayım, tırnaklarımı. Belki gerekirse suya tutarım, biraz yumuşatırım, keserim gene. Bir saniye, telefon geldi. Ne olmuş? Alo. Şu anda yayındayız. Sonra... Hadi ya. Aa tamam, söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Ne yapıyoruz? Meraklandırıyoruz sadece. Tamam. Tamam abicim, sağ olasın. Öpüyorum ağzını. Ağzını mı? Abi hadi gözümüz aydın. Ne olmuş? Sponsor geliyormuş. İnanmıyorum. Ya kesin mi? Ne kadar temiz kalpliyiz ya. Yemin ediyorum ha. Sanki içimi de, ya keşke başka bir şey isteseydim. Yarından sonra mı dedi? Sonra ondan sonra mı dedi? Tam da şimdi heyecanlandım ben de konuşurken. Hadi ya. Vallahi. Kim yani olduğu da belli de şimdi söyleyemiyorum. Oğlum, söylemeyin. Abi. Meraklandırın dediler. Ciddi misin? Ne meraklanacak dinleyici? Biz dinleyeceğim. Meraklandık ya. Ama sponsorları var mı? Sen sponsorsuz program dinleyemiyorum diyen insan mı? Ay neyse. Program sponsor buldu. Yüreğimize soğuk sular serpildi. Rahat ettiler artık. Valla. Çünkü bu akşam rahat duymayacağız. Kaç kişi duydum. Sponsorunuz yok kardeşim. Ben ne dinleyeyim sizden. Açıyor radyoları. Onu tak bilmem neyi sundu. Şak. Onun bunun katkılarıyla hazırlanan. Sadece programa mı sponsor olmuşlar yoksa? Genel olarak. Genel olarak bize hayata karşı bizim de bir sponsor. Şimdi programa olduk. Bildiğim kadarıyla senin bir tane banyona. Benim ulaşım sponsorum olacakmış. Ege'nin de bakım sponsoru. Yani evimizin birer kalemi. Boyu geldi 1.80 oldu neredeyse. Haftada bir ayakkabı küçülüyor. Yani böyle bir sponsorsa hani acaba. Ya her şeyi bulabileceğimiz bir yer olması lazım. Yani böyle şey gibi böyle nasıl diyeyim. Hani bazen gidiyor tamam, ayrı ayrı dükkanlar. Yerler birbirinden çok uzak olduğu zaman zor oluyor alışveriş mi dedim? Demedim de demeye getirdim falan. Aa ya alışveriş ne olabilir, alışveriş böyle hani. Dinleyiciler delirdi şu anda. Ya hayvan programı sponsor. Herkes bir. Şu anda tabii ki neyse ki iş günü değil bugün. Yani Cumhuriyet Bayramı diye tatil. Yoksa zaten iş yoğunluğundan telefonlar kilitleniyordu. Bir de bizim sponsor sevinciyle herkes eşinin dostunu akra. Aman sponsor buldular. Aman şey yaptı. Ay çocuklar. Sen biliyor muydun Fahin? Ya yok oğlum, da sen şimdi söyledin ya. Ben söyledim de sen öyle alışveriş falan dedin. Alışveriş keşke bir şey olduğunu biliyor muydun? Keşke para falan isteteymişim ya. Keşke böyle. Alışverişte yani kullanılan bir şey mi bu? Hayır ben biliyorum da söyledi, şimdi bak ben söylemeyeyim. Fahir söyledi alışveriş diye. Alışveriş. Alışveriş ne olur şey? Alışverişin? Allah. Alışverişin nesi? Merkez. Merkez. Merkez. Oğlum var ya. Merkez mi dediniz? Merkez kaç? Uyanamıyorum. Olamaz ya. Çok heyecanlandım. Alışveriş merkezi ama neresi olabilir? Şöyle tonlarca alışveriş merkezi var hakikaten ya. Hakikaten yani. Yani nasıl merkez olabilir? Merkez yani, programdan mı acaba? Olacaksa da bunun en iyisi olsun yani. En yani. Birinci sınıf. Yani akalite. Merkez gibi bir şey mi? Ne merkezi olabilir ne merkezi olabilir? Tamam böyle her şeyle. Mimarisiyle şeyle falan böyle tam böyle bir şey olsun da. Ha. Yoksa. Ha yani böyle hani. Ha bizim bakkal da manavla bir o da alışveriş merkezi. Doğru. Ya yanına da böyle bir tane ayakkabıcıyı koy. Su tamir saçı da var orada. Bir kere şeysi güzel olsun. Böyle bir şey değil yani. Beton şeydi. Böyle manzara. Yani manzara böyle orman içinde bir şey. Ya orada şeyini panoran güzel olacak arkadaş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.